राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, पौष कृष्ण त्रयोदशी, विक्रम संवत 2057, 23 दिसंबर 2000, साई लगभग 3 बजे, श्रद्धानंदगंज, निजामाबाद। राम। चाल रे तन मिनख बनाय लाऊं, चाल रे तन मिनख बनाय लाऊं, चाल रे चाल रे चाल रे भाई चाल। दशा पत्ता बहुत करते हैं और आज आदमी भी ज्यादा है। देखो भाई, आपको एक बात बताओ है। अपने पास धन है उसको तो आप समझते धन है, पर धन से भी बढ़िया आपके पास में एक पूंजी है, बहुत बहुत बढ़िया पूंजी है, उसकी तरफ ख्याल कम है आपका। जैसे पूंजी निरर्थक नष्ट नहीं करते आप, तो वो पूंजी तो नष्ट नहीं करते तो कोई बात नहीं है, ज्यादा लाभ की बात नहीं है। परंतु एक पूंजी और विलक्षण आपके पास पूंजी है, वो निरंतर खर्च करने से बहुत हानि है। ये समय खुला मिला हुआ नहीं है, 80-90 वर्षों के भीतर भीतर आदमी मर जाता है। याद रखो, ध्यान दे, 80-90 वर्ष बहुत कम आदमी रहते हैं, मर जाते हैं वैसे ही। तो समय थोड़ा है, उनमें समय दे खर्च कर दो तो इसलिए कंजूस बनाओ, कृपण बन जाओ। जैसे पैसों का ख्याल करते हैं, बिना मतलब पैसा नष्ट नहीं करते, तो पैसा तो फिर पैदा हो जाएगा, ये समय पैदा नहीं होगा। ये तो है जितना ही है, और अगर खराब कर दोगे तो नष्ट हो जाएगा। इसके लिए आप सबसे प्रार्थना है कि समय का ख्याल रखो। समय बड़ी भारी पूंजी है, समय देने से पैसे मिलते हैं, पर पैसे देने से समय में नहीं मिलता। समय देने से पैसे मिलते हैं, किसी खेत में काम करें, किसी दुकान में काम करें, किसी ऑफिस में काम करें तो पैसे मिलते हैं, समय देने से पैसे मिलते हैं, पर पैसे देने से समय नहीं मिलता। अगर पैसे देने से समय मिलता तो पूंजी वाले लखपति करोड़पति बनते नहीं, तो 10,000-10,000 ऊपर लियो जैसे लेते, पर ये पूंजी मिलती नहीं है। ये पूंजी खर्च होने पर मरना ही पड़ेगा, कभी बच सकते ही नहीं, नियम है। आपको देश है 200-400-500 आदमी कोई देश है आपको, सो है तो उतनी पूंजी, और वो पूंजी आप खराब कर दोगे तो कितनी हानि होगी। सहानी तदमा चंद्रम सा मूर्ता यद मुहूर्त क्षणता भी वासुदेव नचिंतित। वो हानि बड़ी भारी हानि है। समय रूपी पूंजी खर्च कर दो, ताश खेलो क्या फायदा निकला, निरर्थक बातें करी क्या फायदा निकला, निर्दाई करने के चले गए, बात करने चले गए, मैं न माता ही हूँ बात करे। अरे भाई, समय बहुत थोड़ा है, जितने उम्र आ गई है उतने खम खत्म हो चुके हो। लोग समझते हैं कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल बात सच्ची है, झूठी है, बात सच्ची नहीं है, बिल्कुल झूठी है। जी नहीं रहे, मर रहे। जितने श्वास खर्च हो गए उतने अपने जीने की पूंजी नष्ट हो चुकी। जितने उम्र जिस भाई बहन को जो आई चुके, उतना समय तो नष्ट हो चुका, उतने तो मर चुके। अब बाकी कितना है इसे पता नहीं है, पर ये बात एकदम पक्की है कि जितना समय खर्च कर दिया उतनी मौत नजीक आ गई। और उसमें भी चास में, खेल में, तमाशा में, पानी उछालने में, मछली करने में, इधर देखने में, हवाई से को देखने लग गए, उसको देखने लग गए, 5-7 मिनट करके सो गया। राम राम क्या मिला बताओ, ना कोई भगवान का भजन हुआ, ना कोई पैसा मिला, ना कोई घर का धंधा हुआ, निरर्थक समय निरर्थक गया। ऐसा निरर्थक न सदा करे, कृपा करे। और मदिरा पान तो बहुत ही खराब है, महापातक है चार, पंचो कृपा पाल गया, कृपा पास होते पास, चार महापातक, मदिरा पीना, गुरु पत्नी गमन। गुरु पत्नी है वो माँ से भी बढ़कर होती है, गुरु पत्नी गमन में ये बड़ा भारी पाप है। और सोना रतन इनकी चोरी, ये बड़ा भारी पाप है। और ब्रह्म हत्या, जिस ब्राह्मण के द्वारा दुनिया को हित होता है उस ब्राह्मण की हत्या कर देनी, सबसे बड़ा पाप है। ये चार उग्र पाप है। और इनका संग करे 3 वर्ष तक, खुद पाप नहीं करे तो भी उसको वही हत्या का पाप लगेगा, उसको लगेगा। पंचो उग्र पाप, भागवत महात्मा पद्म पुराण की कथा है, उसमें ये बात आती है, शास्त्रों में लिखा है। तो कृपा करे उतना समय भगवान में लगाओ, कीर्तन करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवान की प्रार्थना करो, काम बहुत बाकी पड़ा हुआ है। क्या परमात्मा की प्राप्ति कर ली? उस समय समय से बर्बाद कर देते हो तो समय के बिना आपके पास पूंजी क्या है कि जिस पूंजी से भगवान को प्राप्त करो? यह पूंजी असली पूंजी, असली असली धन है। आप समय रूपी असली धन है, वो मिला हुआ है, उस वैसे निर्थक मत करो। तेली के घर तेल होता है तो पग दौड़ना होता है, क्या वो तेल है कहीं पग दौड़ लो? ऐसे नष्ट करने के लिए पूंजी नहीं है। ये पूंजी सावधानी करो, सावधानी के साथ बहुत आवश्यक हो जब काम करो। पांच भाग में लिखा है कि अगर थैली खोलने से काम चलता हो तो जबान मत खोलो, मानो वो बोलने में समय मत घसो, रुपया दे दो, इसमें दे दो, आफत मिटे, बोलो मत, समय खर्च मत करो, रुपया खर्च कर दो कोई हर्ज नहीं, फिर पैदा हो जाएंगे, बेटा मर जाए तो फिर पैदा हो जाएगा, मैं समय पैदा नहीं हुआ। समय तो है जितना ही है, उतना समय खर्च कर दोगे तो मौत आ जाएगी नजीक। ताश खेलो, राम राम राम राम राम राम राम, निरर्थक बात करो, निरर्थक विवाद करो, समय खाली मत जाने दो। सहानी तदमा चंद्रमा हानि है, बड़ी भारी गलती है। सहंडता मूर्ता है, यद मुहूर्तम क्षणम वापी, जिस क्षण में मुहूर्त में वासुदेव न चिंतित। भगवान को याद नहीं किया वो समय बहुत खराब हुआ, समय चला गया असली। और ये बात तो बताओ, धन खर्च हो जाए तो धन तो कमा सकते हो, समय कमा नहीं सकते। असली जीने का समय जो जीवन है वो समय मापा हुआ है, वो उतना ही है। और ताश खेल दो तो समय खत्म हो गया, वो समय पीछा मिले या नहीं? क्या बालक बड़ा पीछे मिल सकता है? जो पढ़ाई नहीं करता बालक बना में, तो बालक बना पीछे मिलता है क्या? तो ऐसे समय सबका सभी जा रहा बड़ा तेजी से, उस समय को ऐसे बर्बाद मत करो। कृपा करो कृपा नाथ, भाइयों से बहनों से कहना है निरर्थक बातों में समय मत करो। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू हुक्का भांग सरस आदि पीड़े में समय जाता है, राम राम राम राम राम राम, बहुत बड़ा समय नुकसान होता है। बिना ताश दिए आदमी अच्छी तरह से जी सकता है, हम ताश नहीं खेलते तो क्या मरते मर जाएंगे, क्या फायदा निकला, समय बड़ा भारी कीमती खर्च किया, क्यों ताश नहीं। भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, पद गाओ, भगवान की लीला गाओ, भगवान की लीला पढ़ो, अंदर का शुद्ध होगा, पेटन पवित्रता आएगी, साथ में चलने की पूंजी अपने पास में होगी। और जो समय बर्बाद हो गया तो बड़ी भारी हानि होगी, बड़ा भारी नुकसान होगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रार्थना है, समय बचा दो, समय बहुत कीमती है, समय लगाने से मिल जाए भगवान, भगवान के लिए जिन्होंने समय लगाया है भगवान के दर्शन हो जाए। 84 लाख जोड़ी भुगतते भुगतते मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर बीच में भगवान देते हैं, मनुष्य शरीर में प्राप्त होकर के समय भगवान में लगाओ, वो समय खर्च कर देते हो, बड़ी भारी हानि है, बहुत नुकसान की बात है। इस नुकसान से बचो, कृपा करो कृपानाथ, ये नियम दे दो, ताश खेलेंगे ही नहीं, कोई हानि नहीं होगी आपके, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, पुस्तक पढ़ो, पार पार पुस्तक पढ़ो, भक्तों के भक्त जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत जीवन मुक्त भगवत भक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा, भक्तों का चरित्र पढ़ो, स्तुति कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन निर्भर बना के लिए भक्तों की कथा बढ़ो, भक्तों के चरित्र बढ़ो, भगवान के चरित्र बढ़ो, भगवान की लीला बढ़ो। रामायण तरह तरह की आई है, मानस पीयूष सभा था उसे एक गीता की टीका एक रणी स्वामी के की हुई, वो 2-3 भाग छप चुके हैं और अभी नहीं आई है, बहुत बढ़िया गीता है, रामायण की बहुत बढ़िया टीका है, बहुत सुंदर भाव उसमें है, पढ़ कर देखो आप, रामायण मानस पीयूष है, कई भाग है उसके, पढ़ो आप, गीता पढ़ो, गीता रामायण टीका में बहुत बातें लिखी है, गीता की पुस्तक है, सत्संग सुधा है, और सत्संग सुधा में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी है। मेरे को तो एक भाई ने कहा कि ऐसी पुस्तक मैं देखी थी, उसी ऐसी बढ़िया बातें हर एक जगह पुस्तक में नहीं मिलती, आप पढ़ कर देखो सत्संग सुधा। बहुत से भाई जगह जगह इन पुस्तक में रुपये कम करते हैं, ये खुली दे जो सस्ती मिले, जो लोग लेवे खरीद लेवे, और अपने देखो तो गीता पढ़ो, गीता तत्वेश्वरी शेठ जी की पढ़ाई हुई, हमारी बनाई हुई है गीता संजीवनी, संजीवनी मूर्ति असली जीने की। तो हम देखो गीता पढ़ने से जीवन में फर्क पड़ता है, ये नियम है, एक बार समझ करके आप पढ़ो तो आपके फर्क पड़ेगा, दोबारा पढ़ोगे तो नई बात मिलेगी, नई आपको खुद आश्चर्य होगा, अरे ये पढ़ गए तो बात मिली नहीं, तीसरे दफे पढ़ो तो फिर नहीं मिलेगी, चौथे दफे पढ़ो तो फिर नहीं मिलेगी, ये पुरानी नहीं होती, पुरानी नहीं होती, पढ़ो कभी कोई समझा रही, कभी कोई समझा रही, कभी कोई समझा रही, ऐसी पढ़ने वाला ने मेरे से कही ये बातें, उनकी कही हुई बात कहता हूँ, मेरी अटकल भी बताता हूँ। मैं अपटांग सुना, लोगों ने कहा है तीन दवे पढ़ो, चार दवे पढ़ो तो और नई बात मिले, उन्हें तीन दवे पढ़ी आवाज मिली कुछ, आवाज अभी ध्यान में आई, ऐसी है भी तभी आप पढ़ो नियम से पढ़ो, हम बहुत नाम की बात है, साधक संजीवनी गई बहुत बढ़िया बात। हमारे साधु रामदास जी कहते थे एक पुस्तक पास करो और है इतने साधन सामग्री इसमें भरी हुई है कि जो सब तरह से कल्याण हो जाए, ऐसी सामग्री भरी है। मैं बढ़िया बड़े क्या बोलो, लड्डू नाम भी अच्छा है, दिखे भी अच्छा है, पर तो खाने से जो रस मिले क्या देखने से मिलेगा? मोदक मोदक कहते हैं, मोदक मोदक हर से अन्न देने वाला दिखने में ही सोगा दिखे, परंतु खाने में रस होता है। इस तरह से इन ग्रंथों में रस है, लड्डू खा लो मुझे कोई कुछ नहीं, ये खूटेगा नहीं, दो बार तीन बार चार बार पांच बार पढ़ो। मैं तो पुस्तक पढ़ता हूँ और बताऊ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, हमारे रामाधार जी मेरे से कहे कि स्वामी जी आप क्या पुस्तक पढ़ते हो, और ते भी जानो मैं क्या कितनी बातें मैं जानता हूँ कितनी कहते हूँ, पर मैं पढ़ता हूँ मेरे को नई बातें मिलती है, मेरे को नई मिलती है, नई विलक्षण विलक्षण अलग मिलती विचित्र बातें मिलती है। मेरे साथी कहते हैं तुम क्या पढ़ते हो, मैं भैया मेरे को नई नई मिलती ही बात है, कैसी नई मेरे को भी मिलती, आप क्यों नहीं मिल रही, कई बातें मेरे को याद है परंतु पुस्तक पढ़ते हैं तो नई बात बनती है, चेत होता है होश होता है, बड़ी विचित्र बात है, विचित्रता दिखती है हमें पुस्तकों को पढ़ने से, बार बार पढ़े तो उनमें नई बात निकले और नई दिए और विषय दिए, बहुत चेत होता है पुस्तकों को पढ़ने से, फायदा बहुत होता है। मेरे को तो अभी तक ऐसी बात है कि जब समय मिलता है पुस्तक पढ़ता हूँ, मेरे साथ में रहने वालों को पूछवा रात में समय तक साथ बात रही बत्ती पर रात में मैं बात करता हूँ, मेरे साथ ही सो जाते हैं जब मैं पढ़ता हूँ, पूछवा मेरे साथ वालों को पूछो पूछवा पढ़ता हूँ, नई बात मिलती है मेरे को, विचित्र बात मिलती है, विशेष युक्ति मिलती है, बढ़िया बात मिलती है, फायदा होता है, हमारा फायदा होता है और मेरे फायदा होता है, आप लोगों का फायदा होता है, मैं कहता हूँ आप लोगों का फायदा होता है, नई नई बातें मिलती, नई नई विचित्र विचित्र बातें, अलोक बातें, विलक्ष बातें ऐसी ऐसी मिलती है, क्या बताऊ आप लोग, कितना वर्ष हो गया मेरे को पढ़ते हुए, वर्ष हो गए बहुत, अभी तक समय मिलता है तो पढ़ता हूँ, रात में दिन में बत्ती रखता, मेरी बत्ती रखता हूँ, ऊपर बत्ती अलग रहती है, मेरी ट्रिपल लाइट अलग होती है, वो रखता हूँ पढ़ता हूँ, आप देख लो छिप छिप कर, आप छिप कर देखो, तो मेरे को भी नई नई बातें मिलती है तो आपको क्यों नहीं मिलेगी, आपके लिए मना नहीं है, सबको मिलेगी, मिलते हैं पूरी पर बढ़िया बातें मिलती है। इस वास्ते आप पुस्तक पढ़ो, गीता प्रेस भी जो धार्मिक पुस्तकें है उनमें बहुत तत्व भरा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है, पुस्तकें सस्ती मिलती है, कोरा कागज नहीं मिले, कोरा कागज जो जिद बंदी हुई पुस्तक मिलती है, इतना सस्ता कोरा कागज नहीं मिले, इतनी सस्ती मिलती है और बहुत मूल्यवान बातें बनी हुई, बड़ी सरल भाषा में अच्छी अच्छी पुस्तक छापी है, गीता प्रेस ने काम किया है, बहुत विचित्र काम किया है, कलयुग जोरों से आ रहा है, अरे थाम लगा दी, ये थोप नहीं लगाते हैं, थाप लगाते ऐसी बात है। गीता पुस्तक है, आप पढ़ो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, हर एक का मन लग जाएगा। बहनों माताएं पढ़ो, कहानी आए कहानी हो मन लगेगा। बहुत विचित्र होता है, बहुत बढ़िया बात है, पर मन लगता है। शरण जी की पुस्तक है, मन लगता है। शेष जी की बात है, मैंने बहुत वर्षों से कहा है, ये 2000 वर्ष पहले नब्बे साल 91 साल 92 साल हमारे साथी थे चंद्रम जी, मैं था वृंदावन 90 साल में, मौन थी जो बोल बोलता नहीं था, तो वे एक चीज लाए कि भाई हम मथुरा गए, मथुरा ने चीज लाए, ख्याल है बहुत बढ़िया चीज लाए, मेरे को लगता है बढ़िया चीज लाए, कैसी है जो बहुत बढ़िया चीज है, क्या है कि तत्व चिंता मनी दूसरा भाग निभा सारी बात है। 2000 से 10 वर्ष पहले ऐसी पुस्तक थी, फिर मैं देखी बहुत बढ़िया पुस्तक, मैं तो जोर से कहा कि आपके लखन है जगह लिस्ट फेंक दो और तेजर मंद कर दो, फिर तो तुम इसे पढ़ो, पढ़ करके फिर लिस्ट देखो, दोनों में कितने फर्क पड़ेगा, आपके स्वभाव में फर्क पड़ेगा, आपकी आदत फर्क पड़ेगा, आपके जीवन में फर्क पड़ेगा। विशेष बात है, विचित्र बात है, मैंने देखी है, ये मेरे अनुभव की बात है, मेरे को बहुत बातें याद हुई पुस्तकों से, पुस्तकों बहुत मदद मिलती है, बड़ी गहरी गहरी बातें मिलती है, बहुत बचा हूँ, बहुत फायदा हुआ है, आपको जरूर फायदा होगा। ताश खेलो क्या मान रहेगा, हाँ कहीं कहीं भाई इसको देखोगे समय बर्बाद होता है भाई, सिनेमा में बहुत खराब बोलते थे, अंतगण मेला होता है, हम पढ़ते थे महाराज कहते थे तुम बात मत करो, सो जाओ, सो जाओ से ताजगी आवेगी, ये बात करोगे तो खराब कब होगा, पढ़ते थे उस समय हमारे महाराज कहते थे सो जाओ, तो सो जाओ सोने पर ताजगी आती है, पर बात करने से समय बर्बाद होता है, मिलता कुछ नहीं। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आप ताश सफर खेलना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, शौकन दे दो, नहीं ताश खेलेंगे नहीं। बढ़िया बात है, चूल्हे पे डालते समय बढ़िया है, तुम्हें मन में आएगी, बहुत फायदा होता, बड़ा लाभ होगा। पुस्तकें पढ़ने से फायदा होता है जिसका मैं वर्णन कर नहीं सकता, इतना फायदा होता है। पढ़ाई करी, पढ़ाई पढ़ाई से जितना फायदा हुआ उससे ज्यादा फायदा महसूस होता है, पढ़ाई करने में भी वर्ष लगाए उससे भी ज्यादा फायदा पुस्तकों को होता है। तो ऐसी पुस्तकें गीता प्रेस में सस्ती और सरल भाषा में बड़ी सुंदर बात है, बड़ी अच्छी बात है, हम आप पढ़ो फायदा होगा। मदिरा पान है ना, ये महापातक है, ब्रह्मत्या करना महापातक है, मदिरा पान बहुत खराब है। ऋषिकेश में संतों ने मैंने पूछा था कि मदिरा में क्या है, पानी है वो तो क्या है, तो उन्होंने बताई मार्मिक बात, मैं बताई, उन्होंने कहा कि गो हत्या करे तो पाप लगता है, मांस का पाप लगता है, मछली खाने पाप लगता है, अन्न खाने पाप लगता है, भाई मदिरा पीने में पाप लगता है वो तो लगता ही है, भीतर से धार्मिक संस्कार है, भजन स्मरण करने के, भजन ध्यान करने के वे संस्कार लगता है, धार्मिक संस्कार नष्ट हो जाते हैं। वर्धिता कुरिता धाना प्रायो भाग बीज आये निश्चित भागवत माया है। बीज है माने भूज दो तो उबाल दो उगे नहीं उगेगा नहीं उबल जाएगा तो उगेगा नहीं खाने में काम आ जाएगा पर उगेगा नहीं। इस तरह से भीतर ये जो धार्मिक संस्कार है उसको पाल देता है मदिरा। मदिरा संस्कार को चाहता है धर्म के संस्कार को मूल से काट देता है नष्ट कर देता है। मुसलमान धर्म में ऐसा लिखा है कि मदिरा लग जाए तो चमड़ा काट दो तो चमड़ा ही काट। दूसरी बात आपको बताऊं एक ध्यान दो आप गंगा जी सबको पवित्र करती है परंतु मदिरा के पात्र को पवित्र नहीं करती। सुना कुंभ वहां पगा ये जल जिसमें चलता है गंगा जी में और नमा सुरा कुंभ जिनमें मदिरा है वह घरा खाली किया हुआ गंगा जी में रख दो वो पवित्र नहीं होता। गंगा जी से भी पवित्र नहीं होता घड़ा जल है वो अरे आप मैंने गौर पी लिया हो तो पवित्र कैसे बनोगे। भीतर के बीज नष्ट हो जाए धर्म के बीज ऐसी बात पैदा नहीं हो गई। एक सज्जन ने मेरे कहा था एक परस्त्री गमन और एक मदिरा पीने से धार्मिक प्रमाण नष्ट होते हैं उन्होंने मैंने देखा। उन्होंने कहा मेरी बीती हुई बात है मैंने देखी है कि भीतर धार्मिक बीज नष्ट हो जाते हैं। बीज तो रहे मांस मदिरा आदि से मांस आदि से बीज नष्ट नहीं होते पाप लगता है नया पर धार्मिक बीज रहते हैं बीज वे तो उग सकते हैं पर भूज जाओ तो भर लेता कुछ दिया ये तो भूज दिया जाए एक पका दिया जाए रख दिया जाए फिर बीज आए निश्चित पर भर लेता कुछ दिया धारना प्रायो बीज आए निश्चित बीज नहीं तो भीतर के धार्मिक संस्कार को नाश करता है ये उग्र पाप चार चार उग्र पाप और पांचवा इनका संग नहीं करो और संग करो तो आपके भी बीज नष्ट हो जाएंगे। यदि बातों से जैसे सत्संग की बातें करने से पवित्र होता है अंतःकरण ऐसे मदिरा की मदिरा पीने वालों की बात करने से भी धार्मिक संस्कार नष्ट होते हैं संस्कार से भी नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से कभी नहीं पीना चाहिए ये बड़ी भारी हानि की बात है। ये उग्र पाप है उग्र पाप बड़ा भारी पाप है सोना आदि चोरी है उग्र पाप है। इस वजह से कभी नहीं करना चाहिए। सत्संग करते हो कम से कम सत्संग सुनने वाले भाई बहनों से प्रार्थना है कि मदिरा पीना बिल्कुल छोड़ दे बीड़ी सिगरेट तम्बाकू भांग सरस आदि नहीं पियेंगे मदिरा तो सबसे नीचे है वो नहीं पियेंगे। आज से ही अपने गांव में से दिखा दो छोटे छोटे गांव में ताश तो खेला जाता है मरते नहीं है ताश तो केवल पत्ते होते हैं। समय बर्बाद होता है महाराज समय जिस समय से भगवान मिल जाए वो समय पत्तों में लगा दिया जिस समय से भगवान मिल जाए लगा दिया उसमें कितनी हानि हुई कितने नुकसान हुआ। निरर्थक पैसा खर्च नहीं करते आप पैसा खर्च नहीं करते मैं पैसा तो फिर पैदा हो जाता है समय पैदा होता नहीं। उम्र का समय पैदा नहीं होता वो समय खर्च होता था उसके में बड़ी भारी हानि होती है उससे। अरे मदिरा से वहां हानि है मदिरा में और ज्यादा हानि है कि मां भीतर में धार्मिक भाव नष्ट हो जाते हैं भाव अंकुर नष्ट हो जाते हैं। मध्य में तत्व चिंता राजा में तंग दृष्टि मध्य प्रेयी आदमी है जिसे धार्मिक भाव नहीं होते। ऐसे आदमियों की दशा सुनी है मैंने, ऐसे आदमियों की बातें सुनी है जो मंदा पीने हैं, अंत समय में उसको नाम जब नाम रहे वो चिड़ जाते चिड़ जाते हैं, तभी नाम नहीं सुन सकते, भगवान का नाम नहीं सुन सकते। अंत समय आ गया, मर रहा है पर भगवान का नाम सुन चिड़ जाएगी, तब भगवान नाम नहीं सुन सकते। अंकुर नष्ट हो गया, धार्मिक अंकुर ही नष्ट हो गया, बड़ी भारी हानि होती है। इस वास्ते भाई ये पंच उग्र पाप है, उग्र पाप है, उग्र पाप उद्योग अत्युग्र पुण्य पापा नाम मात्र फलते, यहाँ जीते जी फल मिलता है इनका। अभी कोई मनुष्य हत्या करे तो उसको हत्या होती है, उसको फल मिलता है, जीवन इसी में किया हुआ। ऐसी बातें कई मैंने सुनी है, कई ऐसी ऐसी बातें, बहुत नुकसान होता है। एक बात आप याद आप बताऊं, शेर जी श्री जयदयाल जी सूर के रहने वाले थे और रतनगढ़ में नाना था, तो ये माँ के साथ में जाते थे तो माँ जी जाया करते संतों के सत्संग में, तो सत्संगों के समझे उसे उसे झाड़ थे तो माँ जी तो सत्संग ये छोड़े थे छोटे छोटे छोटे ज्यादातर बोरिया खाता बोरिया खा लिया फिर चलो चलो संत के जाओ भाई ठाकुर कह रहे वहां धमकाती गई तुम सारा चले चलो चलो करता है और बोरियो से मतलब और मतलब कुछ नहीं बोरियो उठे। तो उस समय में ऐसी अवस्था में माँ के सत्संग माँ के कारण से सत्संग में लगे, ये दादी माँ थी उसके खाट में थी बैठे थी चलना फिरना होता थी, वृद्ध थी वृद्ध दादी माँ खाट पर मैंने परिक्रमा कर रोजाना परिक्रमा करके नमस्कार करते और बाहर जाते तो नमस्कार करके जाते बाहर से आते तो नमस्कार करते। शेर जी जयदयाल जी इन्हों के पिताजी का नाम था खूबचंद जी, ऐसे दादी माँ के भक्त थे, माँ जी के आदर करते थे, माई तो की सेवा करते थे, माई कई काम करते थे। एक दिन पिताजी बीमार थे, बीमार थे ये संयम रखते टूटी के पानी नहीं पीते, कुएं का पानी निकाल कर उसे पीते, बाजार का टूटी का पानी नहीं पीते, नल का पानी नहीं पीते थे, गंगा जल रखते साथ गंगा जल मोसाफरी में गंगा जी रखते वो पीते थे नहीं पीते। जब बाहर से आए भोजन करने गए बाहर गांव का काम करने के लिए और बैठे, जब माँ जी प्यास लगी है तो माँ जी पानी लाने के लिए गया, जो पिताजी ने कहा बेटा अब उनको वैद्य को बुलाना है उसी पर चले गए उसी पर, माँ जल देकर जदा चेता मैंने वो तो वैद्य को बुला मैंने भेज दिया। अरे मैं पानी लाया कमरे तीसरा पानी तो पीता वैद्य ने कह रहे वैद्य के जाना है मैं भी सुन दी। माँ बाप की आज्ञा पालन करने वाले ऐसे व्यक्ति कैसे चला गया, भोजन कर गए बाहर भेजा काम करे आया व्यवहार करे पानी पीने के लिए मजे जैसे पानी पी दे। पिताजी कहना जाना है तो जाना ही है, यदि रात्रि में बरसा चलते थे तो पिताजी को आगे नींद नींद आने पर पैदा चलना कह तो दिया ना कहा नहीं तो सुबह तक करते रह गया चलो तो नया जल्दी आ गया बोले थे मुझे गए ही नहीं चुपचाप बोलते अभी तो बंदा ही चलता था देख आज बात कह देता हूँ मेरी नींद आज अभी चला जाना आज कह देते आज सदा याद रखना नींद आज चला जाना ना नहीं कहा सेठ पिताजी ने, तब तो बैठे बैठे रहे। पिताजी बीमार हो गए तो वो चाहता मैं अभी जीवेगा कि हमारे भोग से पता नहीं, तो कबेरो अब पता नहीं कबेरो मेरे बता रही क्या कर रहा हूं। पीछे बोले तो बता सच्ची तरह से इस बीमारी में आप नहीं मरोगे, नहीं मरोगे। दूसरी बीमारी आई उसमें क्या, अब देखो अबान तो मैं सेवा करता हूँ और आपको नींद आने जगा दूंगा। पीछे कहा बीमारी नहीं है, इस समय शरीर आपका नहीं रहेगा, इस वर्षा होता रहे तो नींद नहीं मेरी, अभी अभी अभी नहीं ले लो, अभी नहीं ले लो आप, अभी शरीर नहीं जाएगा, परंतु मैं चिता दूंगा बता दूंगा। इसलिए पिताजी पूछ रहे, लोगों ने इतनी श्रद्धा नहीं जितनी पिताजी की श्रद्धा थी, नॉर्मल भी थे उनके शिवाबाई शेर जी की माँ का नाम था शिवाबाई, शिवा को थे बेटा मत बोलो, वहां तो बेटे ही दिख गए, नॉर्मल थे मामा बजोरी आजाद वर्गी इन्हें गोविंद गजा थे, तो शिवाजी शिवाबाई के लिए सत्संग बहुत शौक है, सत्संग सुनने सुनते रहते। माँ जी कहते स्त्री कहती माँ जी ने कि माँ जी आपको, माँ जी ने कहा ज्यादा हम सोचा उसी तक उठ जाते सत्संग से, हमारी नहीं हुई बात है, मेरी देखी हुई बात है, चट उठ जाती। गंगा जी के किनारे वर्षा हुई थी, शाम की बच्ची बड़ी का सत्संग होता, तो बनवारी लाल जी एक सज्जन थे, माँ जी ने कह दिया जदो कह दो ठंडी जमीन भेजी हुई है, इस पर बैठ सत्संग सुना हुआ सर्दी लग जाएगी ठंडी हिंदी से, माँ है ना माँ, माँ का जीव ऐसे लग जाएगी। उठ गए, मैं था उसे, मैं था पास में कि आज तो तुमने माँ का कह दिया, माँ का दाव ले लिया, माँ का सही देख फिर क्या करोगे, ऐसा कहा पर उठ गए उसी बात आपको लिया बात कहा। ऐसे माँ बाप क्या क्या बात कर रहे थे, माँ ने जो कह दिया वो कहो, माँ ने कह दिया पिताजी ने कह दिया, प्यासे चले गए प्यासे थोड़ी देर ठहर जाएगा नहीं पिताजी क्या बुला रहे पानी पी लू बस कह दिया तो उठी तब तत्काल काम करना जो माँ कहते बाप कहते ऐसे थे, तब गीता प्रेस में खुला हुआ जितना काम कर रहा है, ऐसे धर्मात्मा थे स्वयं, तब उन्होंने गीता प्रेस खोला, गीता प्रेस के द्वारा कितना ही काम हो रहा है, बहुत काम हुआ गीता प्रेस में, बहुत काम हुआ, कलयुग के प्रसार में बड़ी बाधा लगी है, ऐसे सब थे। तो भाई समय का ख्याल रखो, बड़ों का आदर करो, माता है पिता है दादा है दादी माँ है उनका आदर करो। एक दिन माँ के और लुगाई का आपस में खटपट हो गई, सुने शेर जी ने सुने कि मैं खटपट कर दी, स्त्री से बोलना मत करती, स्त्री के हाथ का भोजन नहीं करते बोलते नहीं, माँ जी बस ज्यादा कहो कि बेटा हाथ का भोजन तो कर लिया कर, बोल नहीं सो माँ जी आपसे लड़े रामायण का हाथ का भोजन नहीं करूँ बोलू नहीं बोले नहीं, बोलना छोड़ दिया। वह एक बार हुआ उसे कदई लड़ाई होती है, ऐसे माँ बाप के भगत थे। व्यापार में पिताजी दो बात कहते हैं, पिताजी कहते हैं मोल मोलाई करोगे कि एक रुपए मोल मोलाई, तो 5 रुपए की वस्तु है 8 रुपया 10 रुपया 100 रुपया में चौक हुई, 100 रुपया दे दिया तो 1 रुपया दे दिया, 5 रुपये देते। शेठ जी कहते यू क्यों करो आप, एक ही बात कहो। शेठ जी रहे, शेठ जी को जला कर आए तो छोटे भाई हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अपने एक बात करी, एक बात करी बस, इतना रुपया इतना, उससे कम ज्यादा नहीं हुआ। पिताजी को जला गया, पिताजी को जला गया है। हाँ पिताजी जला गया। अब मैं कहता हूँ जैसे करो, पिताजी के पूछते मोल मलाई करोगे किसे करोगे, क्या मोल मलाई तो जिंदगी करो। देख हरी कृष्णा हमें नहीं करना है, हमें की लोग मुझसे नहीं करते कि ये तो एक बात कहते हैं यार, जगह छोड़ा तो नाम लिख देगा वैश्य पुस्तक पर, चीज दे रही है समारोह से बनवाते कपड़ा, जो कपड़ा ले देगा शेर जी है लाओ लाओ नाम ले देंगे, दमाली लेते ही नहीं, सबको विश्वास था, विश्वास भरना पूरा यदि आज की चीज ला ले वो क्या करें, देंगे पैसा नहीं देंगे, ऐसे दाग जबड़ी है। ये तो मैंने सुनी है और मेरे सामने बात कही है, सभा में कहा कि तुम दुकान पर बैठो, मैं तुम्हारे साथ बैठ दो 3 दिन बता दूं कि ऐसे बताओ करो, इस तरह से व्यापार करो, इस तरह काम करो, व्यापार सुधार की आवश्यकता, व्यापार से मुक्ति दो ले गए तत्व चिंतामणि पहले भाग के अंतिम भाग, तत्व चिंतामणि पहला भाग उसी अंत में है, अब साथ में सब ही है तत्व चिंतामणि, एक व्यापार सुधार की आवश्यकता और व्यापार से मुक्ति ले कर दो, शेर जी का लिखा हुआ, उन्होंने अपना अनुभव किया है ऐसे व्यापार करना चाहिए, व्यापार से मुक्ति हो जा कल्याण हो जा, ऐसे सच्चाई सदगा। एक बंगाली थे, बंगाल ने वो उतना रुपया दिया, ओके ओके मैंने क्या एक पैसा भी कम नहीं किया आपकी दुकान पर, या पैसा कि मैंने वो दुकान पर नियम है कि हमें जितना पैसा उतना ही बोलते हैं पड़ता है, अब ये पैसा पड़ा आप ले जाओ, आपको कम देना कम दे ले जाओ, दुकान पर कम नहीं होगा उस पर तो उतना ही रुपया लगेगा। तो ऐसे सच्चाई से काम करते बना प्रसिद्ध है उनकी। हरि प्रसाद जी कहते हैं गाड़ी में बैठे विचार किया, तू सच बोलता हूँ सच बोलता हूँ, आया जय दयाल कहेंगे जय दयाल के सच बोलता है तुम, शेर जी के रहते हुए प्रसिद्धि हो गई थी, झूठ नहीं बोलेगा। नाथ जी महाराज देव ने कहा माँ की बात होती थी सच ही कह देगा झूठ नहीं बोलेगा, जय दयाल झूठा नहीं बोलेगा सच ना भी कहेगा, वो बात सची सी इतनी इज्जत थी। सुबह स्नान करते बगीचे में जा स्नान कर आज देरी अवसरी तो साथी को पूछते एक हनुमान दास जी, हनुमान दास जी थे कोई नहीं कहा, वही मित्र था मेरे, आज कोई नियम बढ़ा दिया गया, ये बढ़ा देगा तो फिर कम नहीं करेगा, तो फिर नहीं करेगा थे कि नियम करना बढ़ा दिया तो फिर छोटा करेंगे। शेर जी कहते जिन बातों का अवगुण है निवारण करना है, मेरे को जोर नहीं पड़ता, छोड़ देनी छोड़ देनी। बगल मंदिर पहनते कोट कोट पहनते कोट है, चांदी की कुंडिया थी पहनते, मैंने देखा है वो आए थे चोरों में ऐसी उत्सव हुआ, उसे भियाने से पंडित जी आए, उन्होंने बात बताई कि ये कोट कुर्ता है पहना हिंदुओं का नहीं है, हिंदुओं के समाज में बगल बंदी थी, पहले कपड़ा लगते थे फिर उस बगल नहीं दी माने कसम लगा दी बगल बंदी पहनते, उसी दल सभा में छोड़ दिया, फिर कभी कपड़ा नहीं पहना कोट नहीं पहना, ये मेरे सामने बात है छोड़ते पट छोड़ देते पता लगते छोड़ देते, इतनी बातें करते थे। तब उनका गीता प्रेस इतना सब मोदा मन नहीं करा है, सस्ती दुकान बना, सस्ता मकान कैसे मिले, सबसे एकदम सस्ते से सस्ते देना, ऐसे बताते। तो इस तरह से भाई आप लोग व्यापार में सच्चे रहो तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कैसी श्रेष्ठ बात है। तो सब समय का ख्याल रखो, समय समय बर्बाद मत करो। गौर गुरु की बात है, एक आदमी ने समय दिया कि आप ओम से आ जाओ, वो आया पर पहुंचा नहीं, पीछे आया आधे घंटा घंटा के बाद में आया कि आपका समय बर्बाद हुआ है। फिर जो बर्बाद होगा मूर्ख, हमारे क्यों बर्बाद हुआ, आप देरी करी मैं दूसरे काम में लग गया, मैं समय क्यों बर्बाद हूँ, मेरा समय बर्बाद नहीं होता, क्षमा करना देरी होगी, मारे देरी होगी तो तुम्हारा नुकसान होगा, हमारे क्या है, हम दिखवा नहीं रहे, हम तो काम दिखते। गुटखा पान मसाला इस पर भी थोड़ा सा, गुटखा पान मसाला ये भी नहीं खाने चाहिए। हाँ गुटखा है, पान मसाला है, पान पराग है, ये खराब नहीं है, गुटखा खराब चीज है, वह नशीली चीजें होती है, खाने लग जाए फिर छूटता नहीं, अशुद्ध चीजें पड़ती है उनमें, ये खराब नहीं चाहिए। सब भाइयों से बहनों सबसे कहना है एक बाजार की मत करो। मुख्य बात लड़कों से कहता हूँ, सोरत सोरे से, कि आप भी अगर कहो तो कोई चीज माँ से बनवा लो, माँ को कह दो मछली बना दो, माँ को बना सी वो चीज ले। गुटखा में छिपकली आती है ना, गुटखा में वो छिपकली आती है ना, ये छिपकली होती है ना, गिरे गोदा कहते हैं संस्कृत में, गिरे गोदा घर की, ये छिपकली बिछोरा जानते हो ना, घर में रहते हैं, वे छिपकली सुकोरी पड़ी थी, तो किसी ने पूछा कि क्या करोगे, कि पान मसाला पान पराग में डालेंगे, राम राम राम राम, पान पराग जहरीली चीज होती है, सुगंध चली थी, मैंने देखी उन्हें सुगंध से आई उठ कर रहे बारह बजे गई पट तुम्हारा चट मुड़का गए, उसका मुंह छूट दिया मिट गई। ऐसे सिद्ध होता है कि उसे माथे में जहर होता है, ये जहरीली चीज है, मशीनी चीज है, बहुत खराब चीज है, नरली चीज छोड़ नहीं सकते, बेचना पड़ जाता है। हमारे सज्जनों ने केवल छोड़ दी, तंबाकू छोड़ दी, बरसों तक पीते थे तो छोड़ दी, नहीं पिएंगे, इसके बिना जीते रहे थे आगे, हम जी रहे देख लो आप लोगों सामने, आप ही जीते रहोगे, मरोगे नहीं, बुरा व्यसन छोड़ो भाइयों बहनों, बुरा व्यसन छोड़ो, अपना जीवन शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, जो नशे काम है मतलब भगवान का भजन करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, इनका पाठ करो, अंतर शुद्ध होगा। भक्तों के चरित्र बहुत बढ़िया है, तेरह चौदह थे आजकल ज्यादा हुए, तेरह चौदह पुस्तक थी भक्तों की, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सप्तर, भक्त वंश, भक्त वंश रतन, भक्त सप्तर, भक्त करीब प्रेमी भगत, ऐसे नाम आ गए, ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है, मेरे पढ़ी हुई है, मैंने पढ़ी है, बस भक्तों का चरित्र बहुत अच्छा, अंत गंधे बहुत अच्छा, दोस्तों को पढ़ते पढ़ते अश्व माने लग जाए, तो फिर उस समय मैं पुस्तक के बाद भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, भगवान हे नाथ हे नाथ, आंसू सूख जाए तो एक पन्ना पीछे से पढ़ो, पढ़ते पढ़ते आते ऐसा हो जाए तो फिर वही हो। पुस्तक पढ़ने का तात्पर्य भगवान में मन लगाना है, पुस्तक पूरी करना नहीं, जहां मेरा मन लग जाए पुस्तक बंद कर दे, फिर बस फिर पढ़ा पुस्तक बंद कर, भगवान कीर्तन करो, नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, आंसू सूख जाए फिर एक पन्ना पीछे छोड़ो, पढ़ते पढ़ते ऐसी हो जाए तो फिर पुस्तक बोलते पुस्तक पढ़ने का तात्पर्य भगवान ने मन लगा इस तरह से पुस्तक बोलो नाम होगा जरूर होगा जरूर आप करके नियम करके कर दो लाभ जरूर होगा आपके जीवन में फर्क पड़ेगा इस बार पुस्तकों से बड़ा लाभ होता है कृपा करो कृपा नाथ सत्संग बात सुनो और काम में लाओ पढ़ो पुस्तक है और उसने पार्षद भक्तों तत्व संतावने रख दो ना करे छोरा पढ़ेगा नहीं पुस्तक पढ़ी हुई देख लेगा थोड़ा पढ़ेगा तो छोरों ने पढ़ने के लिए पुस्तक दो भगवान का चित्र सामने चित्र रखो समझेंगे तो चित्र चित्रों से असर पड़ता है तो छोरे छोटे छोटे सबके असर पड़ेगा राम जी का कृष्ण भगवान का चित्र भगवान चित्र रखो और भगवान की बात बताओ बालकों को भगवान की कथा सुनाओ यशोदा मैया सुनाए कहती यशोदा मैया कन्हैया को बात सुनाती माँ माँ सुनाओ कथा सुनाओ नींद आ गया सोचो सो बेटा नींद आ कहा सुनाओ कहा सुनाओ तो कहा सुनाने लिए दशरथ जी महाराज थे उनके चार बेटा थे और मैं रामचंद्र जी महाराज वनवास वनवास में गए रामचंद्र जी तो वह रावण ले गया सीता जी को वह कथा सुनने कथा सुनते सुनते कदे सुनता रहा रावण ले गया अरे लक्ष्मण लक्ष्मण कहा धनुष धनुष बेटे क्या हो बेटा बेटा क्या हो गया तो याद आ गई राम जी की बात याद आ गई रावण ले जाओ सीता जी को लक्ष्मण ले जाओ धनुष धनुष धनुष माँ बोले क्या होगा बेटा तो माता है सुना करती है कहानी सुनाओ माँ कहानी सुनाओ नींद आ गया ऐसे बालकों के मन में थी ऐसी माता है सुनाई करती जो जिनकी माता ऐसी हुई है उनके भक्त हुए भगवान के भक्त हुए है माता ऐसी हुई माताओं के संग से उनमें प्रवृत्ति हुई है अच्छे अच्छे भक्त हुए माता है भगत थे माँ का असर विशेष पड़ता है बारे बारे। मैं गया एक भिक्षा एक छोरी जो माँ भिक्षा लेने गई बस छोरी बाबा जी तुम कांध काटते हो नहीं भैया मैं कांध नहीं काटता काटते हो मेरी माँ कहती है माँ की बात मेरी बात ही नहीं मैं भाई क्या करूँ कांध रहा हूँ मैं कांध कुछ कोई जरूरत काटते हो ये सच्ची बात है कान काटते हैं आपका कान काटते हैं ये हम कान काटते हैं ये बातें सुनाते हो ना ये तो कान काटना है कान काटते बाबा जी कान काट लगे कान क्या कर मारे क्या काम आवा छोरी छोटी सी नहीं काटते हो मेरी माँ कहती है माँ कहती है माँ बाप का असर पड़ता है बालक पर समय हो गया बोलो उत्साह रखो मन में उत्साह उत्साही आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है और हिम्मत हार देने से सुगम काम कठिन हो जाता है पक्की बात है याद रखो उत्साह रखो मन में कठिन काम शुरू हो जाएगा मन फिर क्या शुरू कठिन हिम्मत रखना हिम्मत हिम्मत उत्साह होता है तो भाई और भी सुनाएंगे समय ज्यादा हो जाएगा बड़ी कृपा करिए आप लोग सुनते हो अगर नहीं सुना तो कुछ सुनाओ कोई भीत उतरे सुनाओगे आप लोगों से हमारा समय सार्थक होता है आप ऐसे सुनने के लिए हम क्या करें आप तो कभी आओ कभी नहीं आओ नहीं आया आज मेरे कैसे काम चले आप मैं कभी नहीं हूँ कैसे मैंने आपको रविवार की छुट्टी मिलती है हमारे को छुट्टी नहीं मिलती रोज ही सुना हम छुट्टी को याद नहीं पड़ता है हमारी छुट्टी कंपनी नहीं बताओ कोई छुट्टी देते हो आप सदा सुना तो आप लोगों की कृपा से हमारे को बातें याद हो गई कई बातें याद हो गई आप लोगों को सीखता हूँ मैं सीखता हूँ इस वास्ते आप लोग कृपा करो पुस्तकें पढ़ो और सीखो काम में लाओ बड़ा फायदा होता है बड़ा लाभ होता है ये जो सी बात है तो भैया कीर्तन सुनाओ क्या करे तो बैठे सब कीर्तन का दर्शन सुना दे तो सुना दे सुना दे नारायण नारायण नारायण जो क्या करे अब आपसे क्षमा मांगते हैं महाराज ने बात छेड़ दी कृष्णों की बात करते करते सब ईट गया अब रह गई बातें तो कल सुना सकता हूँ मैं याद रही तो सुना दूंगा मैंने माताओं को कैसे शिक्षा देनी चाहिए छोटी छोटी है उनको माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता सात बार सीता माता का नाम सात बार कुंती माता कुंती माता ऐसे बोले सात बार कुंती माता का नाम सात बार सीता माता का नाम रामायण में लिखा है सीता तेरा नाम लेकर के स्त्रियों पतिव्रता हो जाएगी तो बच्चियों को सुनाओ बच्चियों को नियम धराओ कि सात बार गीता सीता माता का सात बार कुंती का और शिक्षा कैसे देनी चाहिए ऐसी शिक्षा अब आज तो मने थक नहीं कल कल सुनाएगा क्या बता रहे सुनाओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम